سیدنا مسفر بن مخرمہ اور سیدنا مروان بن حکم رضی اللہ عنہما صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، قریشیوں کا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے ہیں تو وہ اعضائے شریفہ سے گزرنے والے پانی کی طرف لپکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے ہیں تو وہ اس کو لینے کے لیے بھی بڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال گرتا ہے وہ اس کو پکڑ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 377، مسند احمد۔